Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej: pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest wziąć chleb dzieciom i rzucić psom. Ona mu odparła: tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszem dzieci. On jej rzekł: przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem. Nie wiem, czy można zadać takie pytanie, ale jaka jest ulubiona postać z Ewangelii wasza? Oczywiście powiecie: Pan Jezus, Matka Boża, Święty Józef. A ja powiem, że moją ulubioną postacią, jedną z ulubionych postaci, jest bohaterka dzisiejszej Ewangelii, ta kobieta pogańska, Syrofenicjanka. Podoba mi się jej postawa, bo uczy mnie, jak się modlić. Uczy mnie wytrwałości na modlitwie. Popatrzmy, że Jezus nie chciał, żeby ktoś wiedział, gdzie On jest. Poszedł w tamtą okolicę, mówiąc takim językiem, zaszył się gdzieś w jakimś domu i nikt miał go nie znaleźć. Kiedy stajesz do modlitwy, może masz takie poczucie, że Jezus gdzieś się zaszył, gdzieś go nie ma, gdzieś zniknął. Wiele osób mówi: Ojcze, ja nie czuję nic na modlitwie. No, kiedyś to tak, takie były pociechy, takie duchowe słodkości. Dawno tego nie ma. Bóg mnie nie słyszy. A co tutaj dalej mówić o tym, żeby mnie wysłuchał? Jego gdzieś nie ma. To modlitwa to jest wielka udręka dla mnie. Jezus się ukrył. Dlaczego mamy takie poczucie czasami opuszczenia w czasie modlitwy? Być może dlatego, że Bóg chce, abyśmy mieli wiarę w Niego bez jakichś takich nadzwyczajnych pociech, doświadczeń. Żebyśmy przychodzili do Niego ze względu na Niego, a nie ze względu na to, o co Go prosimy. Oczywiście ta kobieta miała konkretną prośbę do Chrystusa. Uzdrów moją córkę, wyrzuć z niej złego ducha. Ale pierwsze, co zrobiła ta kobieta, to szukała Jezusa. Szukała Jezusa, pytała może, gdzie On jest, czy ktoś Go widział. Zaglądała od domu do domu, może jest tu, a może tam. Ona zanim spotkała się z Chrystusem, miała już wiarę w Niego. Ta wiara była niezwykle mocna, jej postawa taka wytrwała w szukaniu. Zanim zapytała, poprosiła Jezusa o pomoc, upadła przed Nim, skłoniła swoją głowę. Najpierw wyznała wiarę w Niego, tą swoją postawą. Już Go uwielbiała, uznała go za swojego pana, chociaż nie była Żydówką. Ta prośba przychodzi dopiero w kolejności, jako któraś z jej postaw. Bywa, że nasze modlitwy to jest przedstawienie Bogu jakichś próśb, intencji. Bywa, że ograniczamy naszą modlitwę w jakiejś intencji. Modlę się w jakiejś intencji. To trochę jakby zacząć tak od środka. A pierwsze w dobrej modlitwie jest to, by Boga uwielbiać. By wyznać, że On jest Panem. On ma kontrolę nad wszystkim. On nad wszystkim panuje. Panie, wierzę, że Ty jesteś w stanie to uczynić. Dlatego Ciebie o to proszę. Ale Jezus okazuje się być nieco szorstki. Nie spełnia jej prośby od razu. Pozwól, że najpierw dzieci się nasycą, bo nie jest dobrze, by zabrać dzieciom, a dawać psom. Czy Jezus chce ją tutaj obrazić, wyzwać od psów? Myślę, że nie. Zobaczmy, że ta kobieta doskonale rozumie to powiedzenie. Odpowiada na nie: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą z tego, co spadnie ze stołu dzieci. Jedzą okruszyny. Tak jakby mówiła: wiem, Panie, nie jestem godna, nie jestem Żydówką, nie należę do narodu wybranego. Daj mi chociaż okruszynę. To jest więcej. Ona wyznaje już wiarę. Mówi: Panie, ja wiem, że nawet taka okruszyna sprawia cuda. Ty jesteś tak mocny, bo ona do Niego mówi: Panie, Panie, wierzę, że jesteś tak mocny, że okruszyna Twojej łaski sprawi cuda. I trzecia scena, trzecie słowa Chrystusa: idź, Twoja córka jest uzdrowiona. Ta kobieta nie zobaczyła uzdrowionej córki, będąc u Chrystusa. Musiała odbyć drogę do domu. Czy miała tam wątpliwości, czy szła z radością? Kiedy wychodzę z modlitwy, wychodzę z nadzieją, z wiarą, że wiem, że Pan Bóg się tym wszystkim zajmie, czy dalej się troszczę, a to nie wiadomo, jak to będzie. Owszem, Panu Bogu powierzyłam swoje życie, swoje intencje, ale może jeszcze by różaniec odmówić, tak? Albo może jeszcze koronkę jakąś dorzucić do tego. Ta kobieta nie ma pewności. Jedyną pewnością jest słowo Chrystusa. Idź, uczyniłem to. Wspaniała jest ta kobieta, niezwykła jest jej postawa wytrwałości, a przede wszystkim wiary i tego, że ona najpierw uwielbia Boga. Najpierw Go szuka. Najpierw wyznaje Go jako swojego Pana. Wierzy w Jego moc.